بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. دي توي سورة علق قبل القلم او دارنگي ددين مخي روس دارينا اول ددين الشين نازل شوي اول ما نزل من القرآن اول دا رچ قرآن نازل شوی دا قلم نمخ دیر مکسر ربط سو مخی بیان دا مسئلی توحید وستازی زور که پا قرآن دا قرآن دا پارا توحید داور صورت دا ترغیب قرآن دا قرآن کریم ورسر داور توحید داورت دا شرک پل عبادت دا اسمو دا اللہ رب عزت نرب و اکرم دا ذکر کئی صفات پہلیا وہ ذکر کے رب اکرم اللہ آپ کی ذکر دے اور صفات پہلیا چری آغا شپک دی دا وہ دی خلاصر صورت اس بات دنو بات دے صدق دا قرآن کریم دے پنزم پورے اور اس بات دا قیامت دے تم اور داریں گے توحید اور زجر پوسا پشپک دا پار دا مکذب اور تخویب دے منکرین. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. شروع کوم زر دې صورت. اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا باسم ربک الذی خلق. سید علی چې نبی علیہ السلام ته اولنۍ کوم وای شو همدا وه دا ورته شو غار حرا کې و الله ورته دا وحی وکړه جبرئیل علیہ السلام په ذریعه او آیا قرآن پنم در افستا آغزات اللذی آغزات خلق چی پیدا کرده دی مخلوق دی که ادب دی قرآن دی قرآن کریم دی چی اول شروع دی بسم اللہ نکی خلق الانسان من علق پیدا کرده دی انسان دی ٹکلی دی بینینا. اقرآن او آیا همیشه را پارا و رب و کلک را مورب ستا عزتمنده دی که اشاره را تکرار ده کسرت ده تکرار که کسرت تشدیر قرآت که یاداره چه اول که اشاره تعلیم ده نفسته و پدویم که غیر تخپل زن او دارنگی نور و رب و کلک را مورب ستا عزتمنده الذي علم بالقلم هذا چه تعلیمی ور کرده پا قلم سرام قلم اول الله پیدا کرده و پا ایشیزو نلی کرده علم بالقلم دا قلم پا بارک علماء دیر تفصیل لی کرده حاصل داره چه قلم پا دنیا کی زوری ده دا دیر پا وجه بانه دیر سه انسان تا دار شینا طول شیزونا قلم پا وجه بانه قطع داوی چه داولی نعمت در اللہ طرفنا آغا وی کچیر تا دان نوی ندین بم قایم نوی او نو زندگی رشا برابر وی دکه قلم سرار سکی سلیمان علیہ السلام وی پرید تاویلیوم چه کلام چشه دین آور تاویل حواتی وی نو خبری چکی نوی اللہ دی قیت چشه دین آور تاویل قلم دا دیر وجنا علماء العلم سيد والكتابة قيد علم چه دا اخکار دستان تختی تنیش ساریگی لیکن تی چرا گیره پس بانه بی پی لکل بانه لکل زوری دی یه مخینو علماء طول لکل کول دا حدیثون بی لکل و دارنگی گرزیدل با سندون بی را طول اول لردیر وجنا علم دل تراول پی لکل را رسیدل ایره کدا سری سینی نه سینی ته منتقل کیده نو سبار سے گڑ وڑ اللہ دی علم بالقلم ها غزا چ تعلیم ور کڑے پ قلم سر علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ور کڑے انسان تا دا چ دے پن پوی دا دے پن پوی دا کلا ان الانسان لا طائقن کلا ای چیرنا ان الانسان لا يطغى يقنا خامخ انسان سرکشی گئیم یعنی دا سین را پکار منکرین و توحید تزجر لا يطغى سرکشی گئیم اراه استغنا ددی وجنا چویل زان لر مالداران دا سبب دا مرض دی دا مالداری چې دا مرز د انسان د پر روحاني ان الى ربك رجع يقلن ترب درفسا توافسدا الله توافسدا ويا ارايت الذي ينهى يتخبر دا عشان چې منکای عبدن بندل رایزا صلی الله کله چې مونږ کایم ارایت خبره ته امکان ال هدا کوچری د ته هدایت باندې او امره بتقوا یا امر کی په تقوا باندې د داعی د درې صفات دی هغه ذکر کای دا کارونه بکی ارایت ته خبر ان کن زو او تولا کوچری د تکذیب کون کی او مخړون کی عالم یعلم عین په یګی بیان الله یرا شیخ ان الله لدل الله تعالی لدل کیم مان الله رب عزت یې نه بیا سزا ورکی کله یې چیرنه دا تخویب او غروی مو کذب تا ای چیرنه لا الا من تای کو چیرې من نو شدار انس پام بن ناس یا نو خام خاو بنی سود لره په تندیر دان تندینه ونیس ناسیتین کاذبتین خاطئه تندې دروغجن خطا کار فل یدعو نادیان دې درو بری خپل مجلسیان چې دې زما مجلسیان دې الله وی راو دی بلی خپل ملګرو ته یو اهم مجلس سره आवाज وکي کوی ورلا سند زبانی حاضر د چې مونږ برو بلو هغه سخ ملائک دای په مقابل کل لا چیرنا دا سینری پکار دیکھ تسلی او دارنگی ترغیب لا توتے ہو چیری تاعت مکوا دادا لا توتے ہو چیری تاعت مکوا داغا او دارنگی وسجد و سجدہ کوا دادا سری تاعت مکوا وقت عریب او دارنگی نزدیش اللہ تعالی تا ماند اللہ رب العزت بندگی کوا اللہ طرف تا توجہ کوا او دادا سری خیال مساتا امتیازات دا و ترغیب و قرآن کریم تا او بیان دا قبایه دا منکرین دا قرآن او اثبات دا مقاصر و چلورم